كم العقل يا الله، كم الإيمان را فير ويراتا فبرخا القرآن را اعتقاد مي فباتن كرا سفاكا فرزاهر بدن دا شرعي هم نشان را رات نفس و هوا دوارك كمزوري غلب دجوان ترپايا پر شيطان را چيز مريان دا غرورا اچولي زما پفزكي هغا دشك بزوان را نومن محزنم دا امام صاحب اعظم ابو حنيفة يا كن ينمدي نومن محزنم دا امام صاحب اعظم ابو حنيفة يا كن ينمدي قبل فمنسكي دا عرب دا عجم شمس وقمر والكشف الظلم دي قبل فمنسكي دا عرب دا عجم شمس وقمر والكشف الظلم دي دا باقي درو مذهب درو امامانو امام صاحب من علی دی پر چشمانو دا زکاوات و تقوى مصدر یارانو دا مذهب جلوالی پازلانو دا زکاوات و تقوى مصدر یارانو دا مذهب جلوالي فازلانو طول شريعت تشريح خريرا تسم والذي مقام بحر العلوم دي طول شريعت تشريح خريرا تسم والذي مقام بحر العلوم دي نومن محزن دا امام صاحب اعظم ابو حنيفة يا كن ينم دي قبل فمنسكي دا عرب دا عجم شمس وقمر والكشف الظلم دي دا بخاري ومسلم حادث دي داسي كواهب حديثك فكر سيستاسي رسول ويني كجن ورفر سماسي فلاس دا شخص عجمي بجن رتاسي رسول ويني كجن ورفر سماسي فلاس دا شخص عجمي بجن رتاسي بل شخص نستا فعجموك محكم خاص الخاص امام صاحب معلوم دي بل شخص نستا فعجموك محكم خاص الخاص امام صاحب معلوم دي نومن محزن دا امام صاحب اعظم ابو حنيفة يا كن ينم دي قبل پمنس کی دا عرب و دا عجم شمس و قمر وار کشب ظلم دی لون علماء دا شرعی کا عارفان دی دی مذهبان دا امام صاحب نمان دی ٹول مسائل گوہر درو مرجان دی وار ثابت پا حدیث یا پا قرآن دی ٹول مسائل گوہر درو مرجان دی وار ثابت پا حدیث یا پا قرآن دی دریم اجماع قیاس تا فقه تلرم هر عمل پیواد دی مرسوم دی دریم اجماع قیاس تا فقه تلرم هر عمل پیواد دی مرسوم دی نومن محزنم دا امام صاحب اعظم ابو حنیفہ یا کنینم دی قبل پمنس کی دا عرب و دا عجم شمس و قمر وار کشب ظلم دی عظیم خواص دا امام صاحب نعمان و دیرے وارا و تقوی پر ٹول جہان و دا بخاری و مسلم چی امامان و دای و شاگردان و مان دی شاگردان و دا بخاری و مسلم چی امامان و دیو شاگرد مامان دی شاگردان و شاگرد فزیل ابن عیاض و محترم فیضی پر خصوص و پر عموم دی شاگرد فزیل ابن عیاض و محترم فیضی پر خصوص و پر عموم دی نومن محزنم دا امام صاحب اعظم ابو حنیفہ یا کنینم دی قبل پمنس کی دا عرب و دا عجم شمس و قمر وار کشب ظلم دی چپر امام اعظم سوک بد گمان دی دغه لعلم دلیز یاند ایمان دی امام صاحب د دل مر پاس پر اسمان دی مذهب خوشت اثر پر ټول جهان دی امام صاحب د دل مر پاس پر اسمان دی مذهب خوشت اثر پر ټول جهان دی دل مر لدی دا دلندو دی نصیب کم مخلیات خاقن پکشی زخم دی دل مر لدی دا دلندو دی نصیب کم مخلیات خاقن پکشی زخم دی نومن محزنم دا امام صاحب اعظم ابو حنیفہ یا کنینم دی قبل پمنس کی دا عرب و دا عجم شمس و قمر وار کشب ظلم دی امام صاحب دا فقہ یولی پیشوا دی فقه هزم الجن وإسلام فرج دنيا دي فوسف دي تابعي زمر مقتدى دي عشق دخلاي ورسل دحق برخوادي فوسف دي تابعي زمر مقتدى دي عشق دخلاي ورسل دحق برخوادي زفيزاني ورتوايا مخير مقدم زما يدا مذهب سرى لزم دي زفيزاني ورتوايا مخير مقدم زما يدا مذهب سرى لزم دي نعمان محزن دا إمام صاحب أعظم أبو حنيفة يكون ينمدي قبل فمنسكي دا عرب دا عجم شمس وقمر وار كشف الظلم دي.